günler bir yana sarılar. Benimle kaldılar onlar burada yalnızlığımla. Baş başa kaldım her zaman. Kızın yokluğun nasıl yaralabilir misin kalbimi derinden? Sen gittiğinden beri gülmedim bu dünyaya. Yürüdüm yoruldum, herkese sordum nerede olduğunu, bilen yoktu. Gözlerim doldu, o an buldum. Acıyı hissettim kalbimde. Sonra ne oldu anlatamam hiç. Açtım gözümü, bir sed yedi ve yanımda kimse yok. Uyandım öylece duvarlar üstüme doğru geldi. Kaybolmuşum meğer kendi içimde. Seni bile hiç görmeden hem de. Sen varsın kalbimde, başkası yok ki. Bir gece var aklımda, başka bir şey yok. Anlatamam sana, kelimeler sığmaz. Nasıl bahsedeyim söyle güzelliğinden. Anlatamam seni sayfalarca yazsam. Okyanus olsam ülke bana. Yetmez anlatmaya seni. Kayboldum ben anla bakışlarında. Güzelliğinde temiz kalbinde. Asla bırakamam seni. Bir yanda yangınlar, bir yanda sarılar. Benimle kaldılar onlar burada yalnızlığımla. Baş başa kaldım her zaman. Kızım yokluğun nasıl yaralabilir misin kalbimi derinden? Sen gittiğinden beri gülmedim bu dünyaya. Bir yanda yangınlar, bir yanda sarılar. Benimle kaldılar onlar burada yalnızlığımla. Baş başa kaldım her zaman. Kızım yokluğun nasıl yaralabilir misin kalbimi derinden? Sen gittiğinden beri gülmedim bu dünyaya. Bir yanda yangınlar, bir yanda sarılar. Benimle kaldılar onlar burada yalnızlığımla. Baş başa kaldım.